Założyłeś nówkę, kurtkę i ruszyłeś za nim muszem i oblałeś całą piwę albo ujebałeś tuszę. Masz w plecaku kilka puszek, będzie znana twoja ksywka i musiałeś je wyrzucić, to tak zwana szybka zrywka. Ciągle piszesz te literki, chociaż mówią jesteś stary. Nie skumają oponenci, sąsiedzi oraz blachary. Znów zrobiłeś dobry panel, potem biegłeś jak przez płoki. Została tylko pamięć, nikt nie cyknął nigdy fotki. Dałeś kiedyś komuś blackboard, żeby wpisał swoje imię. Nawet nie pamiętasz komu, wrócił po trzech latach w zimie. Zimą jest tu bardzo zimno, ale przecież żaden problem. No bo działasz bardzo szybko, gdy na ścianie kładziesz bombę. Nie rozmieniasz się na drobne. Zapraszają cię na dżemy, nie zrobiłeś wtedy ściany, tylko zawinąłeś kenę. Nie spotkałeś pewnie nieraz tego, co nie kuma bazy. Na chuju se namalu, słyszałeś to wiele razy. Pewnie też tak miałeś, takich akcji było full. Z niektórych się śmiałeś, albo odczuwałeś ból. Graffiti to jest król, wiesz jak obrałeś tą drogę. Przez podwórka i ulicę, pozdrawiam załogę. Yo, kitrasz kenę w plecach, to lepiej zdejmij kepy, to się samo jakoś ściska. I masz ujebane plecy. Słaba farba to standard, możesz mieszać se do woli. Najgorzej jak to kontur. Uwierz, wiem jak cię to boli. Albo jak ktoś cię goni, a ty tniesz jak torpeda. Po spierdolce cieszysz jabłę, jakbyś dostał złoty medal. Albo jak idziesz na melaż i wkładasz nowiutkiej ciuszki. Zawsze kapnie kropelka z flamerka albo z puszki. Na komendzie nie jest śmiesznie, tam bywać nie lubimy. Trochę beka jak słyszymy, przyznaj się to cię puścimy. Pamiętam ziomek, jak przez moment nie uwagi. Wiem, zjechałeś na dołek i przyciąłeś moje tagi. Do dziś noszę bagi, w nich kieszenie są jak piórnik. Zmieszczę tam chromi ramę i tak samo robi wspólnik. Na winklu czujnik, zawsze reaguje szybko. A litery, które pisze to, to jest właśnie hip-hop. Elo, elo, dla naszych mordeczek, dla naszych ludzi z całej Polski, ze świata. Black od Vandal, Risky, Esco, Yo, Dair, Lumej, He, X-Men, Hersk, Chory, Kogut, Pilot. Jest i on, Neszu, Amba, Merdzina, Kruze, Meat, Kresu, Ailo, Fresh, Kare, Slam, Goal, Meras, One, Cedru, Plum, Gear, Elroy, Ha, Luty, Nerci, Sery, Pisak, Finer, Mordi, Kem, Forin, Watchu, Manson, Soif, Easy, Rilo, Wiz, Hace, Koksu. Rozpierdalajcie to wszystko, elo!